Псалом 137. Над Вавилонськими річками там ми сиділи і ридали, як згадували Сіон. На вербах серед нього повісили ми наші гусла. Бо там пісень у нас просили ті, що в неволю нас забрали. Просили радості у нас тії, що мук нам завдавали. Казали, співайте нам пісень сіонських. Як нам пісень Господніх на чужій землі співати? Якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моя десниця. Нехай прилипне язик мій до піднебіння, коли тебе я не згадаю, коли Єрусалим я не поставлю понад найвищу мою радість. Згадай, о Господи, день Єрусалиму, синам Едомським, що кричали: «Руйнуйте, руйнуйте його аж до підвалин!» О, дочка Вавилонська, руйнівнице, щасливий, хто тобі відплатить те, що ти нам зробила. Щасливий, хто, вхопивши дітей твоїх, розіб'є їх об скелю.